Og da setter vi over til et offentlig kontor i Oslo sentrum. Den senere tid har både regjering og opposisjon vært enige om at skattetrykket her i landet er høyt nok som det er, og i stedet gått mer og mer inn for indirekte skatter i form av avgifter og gebyr. Vi sitter nå sammen med direktør for avgifts- og gebyrplanleggingskontoret i Oslo, Halvor Herre. Ja, det er klart at en eller annen måte må staten få inn mer penger på, og det er det som er vår oppgave her nede, nemlig å finne på nye gebyrer og avgifter. Ja, og hva er det som er på gang nå fremover? Ja, det mener med avgifter og gebyrer. Ja. Nei, vi har for eksempel den nye naturskatten da, som kommer nå, ikke sant? Ja. Vi her i Norge regner jo med som en selvfølge å ha naturen tett inn på storbyen vår, så vi bare kan springe rett ut av stuen, så å si, ikke sant? Og inn i Guds fri natur. Og det er noe som utlendinger må betale tusenvis kroner for å oppleve. Så ja. Hvorfor skal ikke vi også betale litt for en slik luksus? Vi slipper jo å reise også, ikke sant? Ja. Og det vi vil gjøre er å sette bommer rundt hele marka, hvor man da kan putte på en tier og ha en deilig dag i skogen. Ja, jeg skjønner. Ja, så har vi den nye julepresangavgiften som innføres fra i år. Julepresangavgift? Mm. Jaha, hva er grunnen til dette da? Ja, er de klare over hvor meget det omsettes julepresanger for hvert år her i landet? Nei. Det er over 7 milliarder kroner. Jo, men hva er grunnen? Ja, det er jo masse penger, ikke sant? Ja. Ja, så det er jo veldig mye å hente der, ikke sant? Jo. Ja, men... Ja, så har vi den nye... Jeg forstår, ja. Så har vi den nye frisørskatten der. Jaha, hvorfor det? Ja, hvorfor ikke? Man behøver jo ikke gå til frisøren. Ja, det er ren luksus, spør du meg, og luksus bør beskattes akkurat som den nye godværsavgiften. Godværsavgiften? Ja. Så sjelden som det er pent vær her i landet, så må vi regne med det som en luksus. Dessuten er det her snakk om en meget rettferdig regional fordeling av gebyret. Man betaler nemlig bare for det antall soldager man har i året, noe som faller ut med stor fordel for folk på Vestland og i Nord-Norge. Ja. Så har vi det nye postgebyret da. Postgebyret? Ja, vi har jo alltid hatt porto. Ja, men det er bare for å sende brev, ikke sant? Jeg mener, det er jo direkte urettferdig at ikke de som også mottar brev skal betale for det. Ja, nei, ja. Ja, nettopp. Det hender jo at man får hyggelige brev, og det skal jo ikke man få utstraffet, ikke sant? Nei, det selvfølgelig. Så har vi fugleskatten. Ja, for dem som holder papegøyer og ondulater. Å nei da, det gjelder for alle norske fugler ute i Guds frie natur. Det. Vi har jo alle glede av dem, synger og vakre er de, og de kan selvfølgelig ikke betale selv. Nei, og det var kanskje det hele det? Å nei, på ingen måte. Nei, vi har for eksempel det nye provokasjonsgebyret. Jaha, og hva er det? Ja, hvis man for eksempel blir slått ned og ranet på gaten, så er man jo til en viss grad medansvarlig for det som har skjedd, ja. Og må betale gebyr deretter. Ja. Jeg mener, fengselsvesen er tross alt ikke gratis her i landet, ikke jo, sant? Jo, men altså, hvis man blir slått ned, ja, så er man jo ikke medansvarlig. Jo, bevare meg vel. Hadde man ikke vært på åstedet, ville man jo ikke blitt slått ned, ikke sant? I hvert fall ikke da. Nei, akkurat. Jeg skjønner. Det kan ikke være lett å finne på alle disse avgiftene. Nei, det er en hard jobb. Ja, i hvert fall har det vært en hard jobb inntil vi nylig fikk innført den nye unntaksavgiften. Hva går den ut på? Den går ut på at vi kan bruke den i de unntakstilfellene vi overhodet ikke klarer å finne noen hjemmel for å ta penger fra folk. Da ilegger vi unntaksavgiften. Ja, akkurat. Det var det hele? Ja, i dag, ja. Ja, vel, da sier vi takk til Halvor Herre som... Jeg kom på en til akkurat nå. Fantastisk. Å. Intervjugebyr, det blir 300 kroner, takk.